NPO Radio 1 met Mischa Blok. Als je een reis boekt met vertrekgarantie, mag je er toch van uitgaan dat je vakantie ook echt vertrekt. Maar toch blijkt dat niet altijd zo te zijn, blijkt uit onderzoek van Radar. De resultaten hoor je zo meteen. In De Belofte, de eerste bril die wagenziekte voorkomt, werkt dat echt? En ik ben benieuwd hoe jij je huis op de juiste manier isoleert. Laat het me nu weten via de Radio 1-app. Nu het NOS Journaal. Met Jan van der Putten. De politie heeft een deel van het centrum van Purmerend afgezet vanwege de vondst van een handgranaat. De explosieve opruimingsdienst van Defensie heeft hem meegenomen voor onderzoek. De granaat lag in de buurt van een koffieshop en een shisha-lounge. Volgens omwonenden stond er afgelopen dagen al meerdere keren politie voor de deur van die twee zaken in Purmerend. Het is onduidelijk of er toen iemand is aangehouden. Betogers in gele hesjes hebben bij het gebouw van de NOS in Hilversum gedemonstreerd. Tegen hoofdredacteur Gelauf zeiden ze dat de NOS nepnieuws verspreidt en aan de leiband loopt van de politiek. Ook zou het journaal te weinig aandacht besteden aan de vreedzame protesten van Nederlandse gele hesjes. Volgens Geloof wil het NOS-journaal geen nieuws uitzenden dat niet klopt en staat het journaal los van de politiek. Er waren ook tientallen gele hesjes op de been in onder meer Rotterdam, Groningen, Weert, Middelburg en Alkmaar. Vandaag zijn in Parijs en andere Franse steden opnieuw duizenden mensen in gele hesjes op de been. De Duitse bondskanselier Merkel heeft zich op de veiligheidsconferentie in München uitgesproken voor een sterke NAVO. Volgens haar dreigen internationale samenwerkingsverbanden uiteen te vallen. Er zijn veel conflicten die we samen moeten aanpakken, zei Merkel. Het militaire bondgenootschap noemde ze een anker van stabiliteit in stormachtige tijden. Ze vindt verder dat de VS zich niet te snel uit Afghanistan moet terugtrekken. In haar toespraak op de conferentie in München riep Merkel verder China op tot ontwapening. Acteur Bruno Ganz, de man die Adolf Hitler speelde in Der Untergang, is overleden. De film Der Untergang uit 2004 gaat over de laatste 10 dagen van de nazi-leider. Ganz werd geprezen om die rol, maar hij kreeg ook kritiek omdat hij Hitler te menselijk neer zou zetten. Bruno Ganz overleed in Zürich. Hij was 77. En het weer, op veel plaatsen zon, in het noordwesten en noorden bewolking van zee en het is 10 tot 15 graden. Morgen zonnig en droog, 13 tot 16 graden en vanaf dinsdag kans op wat regen. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat 1 file in het zuiden van het land op de A67 om precies te zijn, vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt de Hocht is de vertraging 1/2 uur na een aanrijding. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Kavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's Eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's Eczeemcreme nu bij Ethos en bol.com. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. NPO Radio 1. Avro Tros. Hoe zorg jij voor een goede isolatie van je huis? Woon je in een nieuwbouwhuis met kant-en-klare isolatie? Of heb je een ouder huis waarvan je de vloer en de zolder nog zelf moet gaan isoleren? En wat voor isolatiemateriaal gebruik je dan? Laat het me nu weten en laat een berichtje achter op de Radio 1-app. Radar. Met Mischa Blok. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Met mij in de studio Peter Borgers, bouwpatholoog van het Bureau voor Bouwpathologie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat klinkt spannend, bouwpatholoog. Wat doet een bouwpatholoog precies? Een bouwpatholoog onderzoekt eigenlijk de oorzaak van een gebrek, van een probleem dat er is ontstaan. Ja, want hoe geïsoleerd zijn de huizen in Nederland op dit moment? Hoe staan we ervoor? Nou, eigenlijk redelijk goed. De nieuwbouw is natuurlijk heel goed geïsoleerd. Maar ik geloof dat 1 op de 3 huizen echt voldoet aan de eisen. En de rest kan nog verbeterd worden. Ja, dus dat is best veel nog best veel te doen. Ja. Hoe zit het met jouw eigen isolatie thuis? Ik heb het best goed nageïsoleerd, zo langzamerhand. Ja. Ja, zo, ja. Heb je koopwoning, huurwoning? Ja, koopwoning. Hoekwoning. Ja. Nou, we hebben het ook aan onze luisteraars en aan onze volgers gevraagd. En we kregen daar veel reacties op. Zoals deze over het huis van Jo uit 1963... dat hij over heeft genomen van een woningstichting. Die woningstichting heeft hij nog geïsoleerd, die spouwmuren volgespoten. Daar is volgens mij niet veel meer van over. Ik heb er zelf dubbel glas in gestoken. Ja, dat is een oud huis met ook geen kruipruimte onder. Dus die vloeren kun je niet isoleren. Die muren die zijn van onder een beetje optrekkend vocht. Dat is allemaal niet zo super hoor. Want ze praten heel mooi van we moeten dat isoleren. Maar dat is bij zulke huizen bijna niet te doen. Ja, Jo heeft dus een huis uit de jaren 60. Zegt van ja, het is eigenlijk niet te doen. Is dat zo? Nou, ik hoor dat hij zegt dat er geen kruipruimte is. Dan wordt een vloer isoleren heel lastig. Alleen de meeste winst, hè, als je het zo wil noemen, zit hem toch in de gevels en je dak isoleren. Ja. Het minste energieverlies is door je vloer. En Daniel appt me dat hij zijn spouwmuur heeft laten isoleren met glaswolkorrels. En hij vindt het verschil met vroeger enorm. De temperatuur zakt 's nachts niet meer zo ver terug als de winter ervoor, schrijft hij. Ja, want heel simpel gezegd, aan de temperatuur in huis kun je merken, is mijn huis goed geïsoleerd of niet? Ja, het belangrijkste wat je merkt is dat het veel comfortabeler wordt. Dat heb ik zelf ook ervaren. De koude straling die een niet geïsoleerde muur heeft, die ben je kwijt. Tocht ook. Een tocht kan ergens anders over veroorzaakt worden, maar dat kan ook wel tegengegaan worden door isoleren. Ja, zeker. Zeker. Ja. Dankjewel, Peter. Ik praat straks met je verder en je kijkt mee naar alle vragen en tips die binnenkomen dit uur. Prima. En dan kom ik nog even terug op de uitzending van 22 september vorig jaar. Toen hadden we het over Activa Finance. Dit bedrijf belt consumenten met de mededeling dat ze nog een rekening moeten betalen, terwijl dat niet zo is. Nou, in die zaak heeft de politie afgelopen week een 43-jarige man uit Amsterdam opgepakt. En hij wordt ervan verdacht via meerdere malafide incassobureaus duizenden mensen te hebben opgelicht. En in totaal zou het bedrijf voor bijna 1 miljoen euro binnengehaald hebben. Nog precies 20 weken en dan beginnen de eerste schoolvakanties. Ja, voor de een het moment om met familie of vrienden erop uit te trekken, terwijl de ander de voorkeur geeft aan een groepsreis. En juist die groepsreizen worden steeds populairder. En bij veel van die groepsreizen staat de term vertrekgarantie. Dus dan ga je ervan uit dat als je geboekt hebt, dat je dan ook echt op die datum vertrekt. Maar dat is niet altijd het geval, blijkt uit ons eigen onderzoek. We belden als consument naar 11 verschillende reisorganisaties die reizen met vertrekgarantie aanbieden. Met de vraag, betekent vertrekgarantie dat je met 100% zekerheid op die datum vertrekt? Nou, dit zegt reisorganisatie Bolderman. 100% is het niet, inderdaad. Alleen echt, stel dat we echt maar 5 mensen zeg maar opgeboekt hebben, ja, dan zal die niet doorgaan. Ja, dus als er maar 5 mensen zijn, kan de reis toch nog afgezegd worden door Bolderman. En dit zei de klantenservice van reisorganisatie Joser. Nou, vertrek gegarandeerd. Er zit zeker een kink nog in de kabel. Want we hebben, ondanks dat het vertrek gegarandeerd is, toch altijd een minimum aantal deelnemers nodig. Ja, dus bij Joze is er ondanks de vertrekgarantie toch nog een minimum aantal deelnemers nodig. Hoe zit dat bij reisorganisatie Baobab? Er is wel een kleine kanttekening bij en dat is omdat mensen een groepsreis boeken en het niet leuk vinden als er dan maar 2, 3, 4 mensen opstaan. Maar we baseren een gegarandeerd vertrek op voorgaande jaren. En vanuit daar beslissen we dat het jaar daarop ook een gegarandeerd vertrek wordt. En zo is ook bij reisbureau Sawadee de vertrekgarantie niet helemaal 100%. Laat ik zo zeggen, 99% van de keren wel. We zetten een reis vooraf al op gegarandeerd vertrek aan de hand van de ervaringen van voorgaande jaren. Dus we zien dat een reis in een bepaalde periode heel vaak is uitgevoerd. Dan kunnen we dus een reis al op gegarandeerd vertrek zetten voor de reis. Terwijl het minimum bijvoorbeeld nog niet is behaald. Ja, maar als het toch nog niet helemaal zeker is, waarom zetten jullie er dan toch dat stempel gegarandeerd vertrek bij? Ja, want het trekt wel de reizigers aan. Ja, ik ben benieuwd hoe dat kan. En dat ga ik zo voorleggen aan de eigenaar van Sawadee en Baobab. Want die zijn in eigendom van één persoon. Maar eerst vertel ik nog even dat je op onze site nporadio1.nl kunt vinden welke reisorganisaties niet alleen vertrek garanderen, maar dat ook daadwerkelijk nakomen. Paul Eldering, reisjournalist van de Telegraaf, in de studio. Goedemiddag. Hallo. Ja, hoe vaak komt het nou voor dat mensen een reis boeken met vertrekgarantie, maar dat die reis dan uiteindelijk toch niet doorgaat? Veel te vaak. Wel wekelijks, schat ik zo in, over de hele linie genomen in Nederland. En het is heel simpel, dat mag niet. Vertrekgarantie is vertrekgarantie. En ja, dan moet je er als consument van uit kunnen gaan 100% dat die reis doorgaat. Ja, want het is heel vervelend, lijkt mij, hè, als je als consument zo'n vertrekgarantie reis boekt. Het is verschrikkelijk. En het gaat niet. Het is verschrikkelijk, want je hebt op een bepaalde periode heb je je vakantie opgenomen. Je wilt naar een bepaalde bestemming. En je wilt dus ook zeker zijn dat die rondreis doorgaat. En op basis daarvan ga je boeken. Inderdaad, voor een vertrekgarantie kies je dan. En het is nu zelfs zo dat als dat stempeltje er niet op staat, dat mensen die reis links laten liggen. En dat is voor die reisorganisaties natuurlijk ook niet leuk. Vandaar dat ze maar een beetje de regels aan hun laars lappen en er toch maar dat stempeltje op zetten. Ja, maar dus, het mag niet. Nee, het mag dus niet. Dat is heel duidelijk. Als er een vertrekgarantie bij staat, dan moet die reis op die datum kunnen vertrekken. Absoluut. Tenzij er een natuurramp heeft plaatsgevonden. Overmacht. Maar dan is het echt overmacht. Hè? Dan geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies. Ook het calamiteitenfonds wordt ingeschakeld. Ja, en dan krijgen mensen hun geld terug of een alternatief. Want dan kun je gewoon op die bestemming die vakantie, die rondreis niet maken. Maar dat is wel zo'n beetje de enige uitzondering. Er is nog één ander ding. Stel nou dat er op zo'n reis met vertrekgarantie maar 3 mensen zitten. Ja, dan is het misschien voor mij als consument ook niet leuk. Maar dan moet de reisorganisatie in gesprek met deze mensen om te kijken of er toch nog een mouw aan te passen valt, of bijvoorbeeld kleine vervoer regelen. Maar in ieder geval mag die consument ervan uitgaan dat die vertrekgarantie ook dan geldig is. Ja. Ga ik naar Jan de Ridder, eigenaar van de reisbureaus Sawadee en Baobab. Goedemiddag. Dag, goedemiddag Misha. En ook goedemiddag Paul. Wij kennen elkaar. Ja, zojuist hoorden we uw klantenservice zeggen dat gegarandeerd vertrek bij jullie 99% is en niet 100%. Nee. Waarom niet? Nou, ze hebben het ook goed uitgelegd. Ik heb het net gehoord. Er zijn uitzonderlijke gevallen en die doen zich voor. En in zo'n uitzonderlijk geval, dan is het geen 100%. En ik zal daar een mooi voorbeeld van geven. Vorig jaar de aardbevingen op Lombok. In Indonesië. Mm-hmm. Wij hadden nog een hele groot aantal vertrekken gepland staan. Hè. Die aardbeving was half augustus. En die vertrekken die konden gewoon niet doorgaan. Niet alleen om technische redenen, maar ook doodgewoon omdat in de periode daarna er niemand meer boekte voor Indonesië. En dat is een duidelijk geval inderdaad, ja, dat is het geval van overmacht. Wat wij dan doen in zo'n geval is precies zoals Paul het zegt, wij gaan dan met de klant in gesprek en wij gaan kijken wat voor oplossing dat wij op dat moment voor die klant kunnen bedenken. En dan moet hij denken aan, exact zoals Paul het zegt, kleiner vervoer. Een andere vertrekdatum. Er zijn heel veel mensen die in zo'n situatie denken van, nou ja, dan ga ik op een ander moment waarin het wel past. Maar de mensen gaan bij ons in ieder geval ten alle tijde op reis. Maar weet u wat ik dan zo gek vind? Als ik dan kijk op uw website, hè, dan zie ik een reis staan met vertrekgarantie. En dan ga ik kijken in de kleine lettertjes en dan zie ik daar staan in de voorwaarden, de groepsreis gaat pas door als minimaal 8 mensen zich aanmelden. Staat niet bij ons zo. Ja, in ieder geval niet in die vorm. Ja, ik heb het letterlijk van jullie website zo gehaald. Hij gaat door als minimaal 8 mensen meegaan. Maar de groepsreis, hè, want dan is het dus de groepsreis. Maar dat betekent nog niet dat de mensen die dan geboekt hebben, dat die niet gaan. Dus als er minder dan 8 mensen zijn, dan zijn er misschien 4 of 5 of 3. En die 4 of 5, die gaan dan ook gewoon op reis in kleiner vervoer of op een andere datum. Dus onder de 8 wordt een reis niet uitgevoerd. En waarom niet? Omdat het dan geen groepsreis meer is en dat andere mensen dan ook heel ontevreden zouden kunnen worden. En want stel dat wij hem zonder iets te zeggen uit zouden voeren met 6 mensen, dan zeggen sommige mensen van, het is geen groep. Mag ik een voorbeeld geven? Wij hebben heel veel familiereizen in het hoogseizoen. Over het algemeen is het zo dat, stel dat er maar twee families opgeboekt zijn en die families die kunnen niet goed met elkaar overweg tijdens de reis, dan heb je een hele vervelende vakantie. Nou, dat proberen we te voorkomen op die manier. Maar mag ik dan even een ander voorbeeld geven? Stel, ik boek zo'n groepsreis en er staat in jullie voorwaarden van, nou, er moeten minimaal 8 mensen zich aanmelden. Dan gaat de groepsreis door. En er melden zich maar 5 mensen aan. Ja. Wat dan? Dan gaan we die mensen bellen, dan nemen we contact met ze op en dan gaan wij zeggen, luister, we hebben niet meer dan 5 mensen zich op dit moment aangemeld. Wat gaan we doen? Wat is uw gedachte daarover? En dan hebben we oplossingen, dus we hebben alternatieven. Kleiner vervoer, zoals Paul zegt. Een andere vertrekdatum, eventueel op dezelfde vertrekdatum een andere bestemming of een andere route. Daar zijn verschillende mogelijkheden. Maar we worden net al gegarandeerd vertrek, wil zeggen, je vertrekt echt op die datum die je geboekt hebt. Ja. Kan ik er dan van uitgaan dat ik echt op die datum op bij reis ga? Gaat u weg, zelfs als u alleen in uw eentje geboekt heeft, gaat u gewoon weg. Op die alleen, datum? De mensen die een groepsreis boeken, die willen niet in hun eentje reizen. Als jij single bent, we hebben heel veel singles die reizen, die vinden het niet echt leuk om alleen te gaan reizen. Die boeken juist een groepsreis om met andere singles te gaan reizen. Maar dan vind ik het toch gek dat daar op uw website staat minimaal 8 mensen. Ja, maar nog een keer. Ik heb het net geprobeerd uit te leggen. Ik zal het van de andere kant proberen. 8 is voor de groep. Dan gaat de groep door. Onder de 8 gaat de reis door. Maar ben je niet in een groep. Dus dan wordt de groepsreis wordt een privéreis? Een individuele reis, ja. Ah, goed. Ja, ik vind het toch verwarrend, omdat dat minimum aantal mensen er staat. Misschien is het toch goed, want Paul, ik hoorde Paul zeggen dat het heel veel voorkomt. Dat moet ik toch een beetje bestrijden. Ik heb het, omdat ik wist dat dit telefoongesprek zou zijn, mm-hmm. Bij ons is opgezocht. Wij doen ongeveer 12 tot 1400 groepsreizen per jaar. En wij hebben 5 tot 10 gevallen per jaar waarin we uiteindelijk geen volledige groepsreis kunnen uitvoeren. Nee, want als ik nou als consument zeg van nou een andere datum, dat wil ik niet. Ik wil echt per se op die datum en stel het kan niet doorgaan. Krijg ik dan mijn geld terug bij jullie? Ja, uiteraard. Het volledige bedrag? Het hele bedrag, zonder enig probleem. Okay. Dank, Jan de Ridder, eigenaar van reisorganisatie Sawadee en Baobab. Even terug naar Paul Eldering, reisjournalist bij De Telegraaf. Want we kregen meer ervaringen van mensen toegestuurd die een reis met vertrekgarantie boekten, maar niet op die dag vertrokken. Zo wilde Frank op reis naar Duitsland, maar 2 weken voor vertrek werd de reis geannuleerd. Hij kon uiteindelijk wel mee op een andere reis, kreeg €50 korting. En Sylvia boekte bij Joser een reis naar de Baltische Staten. Ze zouden gegarandeerd vertrekken, en dat moest ook vanwege de vakanties van haar kinderen en de buren. Maar toch werd ook deze reis geannuleerd. Uiteindelijk kreeg ze wel een nieuwe reis aangeboden en €100 korting. Is dat een goede manier van reisorganisaties om daarmee om te gaan? Gewoon een andere datum en dan korting geven? Nou ja, die €100 korting is dan wel het allerminste. Ik zou als consument, als je zo gedupeerd wordt, een forse schadevergoeding gaan eisen. Het is wat Jan de Ridder zegt. Je wil in een groepsreis ook niet in je eentje zitten of met heel weinig mensen. Maar dan moet er wel echt een gelijkwaardige oplossing op diezelfde datum zijn. Hè? En nou ja, als hij dat waarmaakt, is dat prima natuurlijk. Maar heel veel reisorganisaties maken dat niet waar en laten de consument bungelen. En dat is echt streng verboden. En als de consumentenwaakhond ACM daar lucht van krijgt, ja, dan hangen deze reisorganisaties. Dus ik zou echt als consument een forse schadevergoeding eisen. Want ja, vertrekgarantie is vertrekgarantie. Daar moet ik 100% van op aan kunnen. Ja, want eerder zijn ook uitspraken gedaan door de Stichting Reclamecode, hè, over die vertrekgarantie. Ja, klopt. En ze hebben zij geoordeeld dat de woorden gegarandeerd vertrek echt moeten betekenen dat je op die datum echt gegarandeerd vertrekt. Ja, en dan kun je dus niet zeggen in de kleine lettertjes onder voorbehoud van. Want ja, dat zijn de gewone groepsrondreizen. Dat mag je natuurlijk als reisorganisatie doen. Hè? Een voorwaarde stellen van ja, minimum aantal deelnemers. Dat moet daar duidelijk bij staan. Maar dan mag je niet het stempeltje vertrekgarantie op die reis zetten. Want dat is het dus gewoon niet. Daar kun je niet van op aan. En nogmaals, dat is verboden. En tot slot, als je nou aan het boeken bent en je komt de term vertrekgarantie tegen, waar moet je dan als consument extra op letten? of de reisorganisatie bij wie je dit wil boeken betrouwbaar genoeg is. Ik zou gaan googlen. Ik zou ook altijd eventjes bijvoorbeeld bij een Zoeva gaan kijken. Want daar worden meestal wel duidelijk klachten op, zie je daar. Maar ik zou ook zeker even gaan bellen naar die reisorganisatie om het ook nog eens persoonlijk via de telefoon na te vragen wat die vertrekgarantie precies inhoudt. En ook per mail een bevestiging vragen van dat ik inderdaad ervan op aan moet kunnen dat ik precies die periode op reis ga naar de bestemming die ik heb gekozen. Daar gaat het om. Ja, dank Paul Eldering, reisjournalist van De Telegraaf. En wil je de tips van Paul en de regels rondom de term vertrekgarantie nog eens teruglezen? Ga dan naar nporadio1.nl. En daar vindt u ook de reactie van reisorganisaties Joser en Bolderman. Zometeen praat ik verder met bouwpatholoog Peter Borgers over hoe je je huis het beste kunt isoleren. Maar eerst de douche. Je hoort het water al lopen. En vandaag wordt de douche uitgereikt door Sandra Winter. Mijn dochter is een gehandicapt meisje. En ja, wil je haar mee laten doen in de gewone wereld, dan hoort boodschappen doen daar ook bij. Nou, het feit dat ze niet in de gewone winkelwagen paste, beperkt ons om haar mee te nemen met boodschappen doen. Toen heb ik via een hulpmiddelensite gezien dat er aangepaste winkelwagens bestaan. Nou, heel brutaal de plaatselijke winkelier hier gevraagd van, joh, zo ziet zo'n winkelwagen eruit en zouden jullie voor mijn dochter daarin iets kunnen betekenen? Nou, en uiteindelijk na een aantal weken bericht gekregen dat mijn dochter in een aangepaste winkelwagen nu voortaan mee boodschappen kan doen. En het feit dat een supermarkt daarvoor geld vrijmaakt en dat voor mijn kind regelt, ja, dat is gewoon onbetaalbaar. Dat je als supermarkteigenaar gewoon oog hebt voor je klant. Ook al heeft een kindje met een beperking, ja, dat is gewoon top. En daarom wil ik de warme douche uitreiken aan de Jumbo Spijkenissen filiaal Maaswijk. Omdat zij mijn dochter hebben zien staan en ervoor gezorgd hebben dat zij mee kan om boodschappen te doen. En gaan we douchen met Marco Bussato, het nummer Zij. Omdat dat nummer voor mij heel speciaal is voor mijn kleine meisje. De blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven, van zwart als ze boos is, tot blauwer dan blauw als ze lacht. De zon hangt voortdurend verliefd om haar heen. De maan laat haar nooit een seconde alleen. Een woord van haar lippen kan telkens weer wonderen doen. Het is niet te voorspellen, soms klinkt ze als onweer. En soms als een zonnig seizoen. Maar hoe hard het ook vriest, ze is zo weer ontdooid. Zolang ze bij mij is, verveel ik me nooit. Want zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij, ze is vrij. Zij is de eb en de vloed erbij. Ze is onweerstaanbaar, ze zegt me gewoon wat ze vindt. Een vrouw en een kind, ze is wind en in stilte. En zij hoort bij mij. Zij. bij mij. Nou, dat was even lekker douchen met Marco Borsato. Zij. En het is de warme douche voor de Jumbo Spijkenissen, filiaal Maaswijk. En wil je ook een douche uitreiken? Ga dan naar radar.avrotros.nl. Hoe zorg je voor een goede isolatie van je huis? Waarmee ga jij de optrekkende kou van je vloer te lijf? En weet je hoeveel geld je bespaart met isolerend glas in je ramen? Deel je ervaringen en je tips of stel je vragen aan bouwpatholoog Peter Borgers. Is hier in de studio en dat doe je via de Radio 1-app. Nou, als ik naar de reacties kijk die we binnenkrijgen, dan hebben huurders het een stuk slechter dan eigen huisbezitters. Geen isolatie, wel een hoge huur. Daar klaagt Inge over. En Johan heeft uit nood zelf de achtergevel van zijn huurhuis geïsoleerd met EPS-platen. Peter, wat zijn dat? Dat zijn zeg maar platen die lijken op piepschuim. Alleen dan zit er een toeslagstof door, waardoor ze compacter zijn geworden en drukvaster. Oké, hoge kosten? Nee, die zijn niet zo duur. Niet zo duur. Nee. En bij huurder Wilma heeft de woningbouwcoöperatie het wel goed geregeld, want zij kreeg 4 jaar geleden nieuwe ramen. Toen hebben wij via de woningbouw aangevraagd om dubbele beglazing aan te leggen in ons huis. Het is gebeurd wel door middel van een huursverhoging, maar ja, ik heb er wel heel veel profijt van. Dus. Ja, Peter, is dubbel glas een huurverhoging waard? Jazeker, want het ligt eraan welke kwaliteit je neemt. Maar de hedendaagse, de HR++ en de HR++++ glas... Ja. Ja, dat isoleert zo verschrikkelijk goed ten opzichte van het oude glas. Dat is wel gerechtvaardigd dat je dan een huursverhoging doet. Ja, want zie je dus weer terug op je energierekening. Absoluut, ja, dat ga je zeker terugzien. Ja. En ik kreeg ook een appje van Rienk. Hij heeft slechte ervaringen met verschillende soorten dubbel glas. Hij zegt, alles voelt even koud aan. Terwijl hij in Oostenrijk dubbel glasramen zag die wel warm aanvoelden. Ja, want zit daar zo'n kwaliteitsverschil in dubbelglas? Ja, heel erg, ja. Het belangrijkste is eigenlijk hoe groot is nou de spouw tussen de twee platen glas. Hoe groter die spouw is, hoe beter de ruimte tussen de twee glasplaten. Ja. En dan kun je het ook nog vullen met gas. En in Oostenrijk, weet ik ook toevallig, dan is het heel vaak heel veel spouw. En dat isoleert gewoon veel beter. Ja. Maar hoe beter dus die dubbelglas ramen zijn, hoe duurder ook, neem ik aan. Die worden wel duurder, ja, zeker. En hoe vaak moet je die vervangen? Nou, dus ze geven vaak garantie van 15 jaar, 10, 15 jaar. Maar ze gaan echt wel 20, 25 jaar mee. En dan kan de isolatiewaarde wel wat teruggaan. Maar 20 jaar moet je wel makkelijk met dubbelglas kunnen doen. Ja. En kan ik dat zelf doen, dubbelglas plaatsen? Ik weet niet hoe handig je bent. Ja, maar, niet zo. Nou, dan zou ik het niet zelf doen, nee. Want het is vaak verschrikkelijk zwaar. En je moet ze op de goede plek neerzetten, op de goede plaats neerzetten. Want ze moeten de klosjes onder zitten. Want er moet wel ventilatie rondom plaats kunnen vinden in de spouw. En dat gaat nog wel eens mis. En dan gaat zo'n ruit lek. En dan isoleert hij niet meer als hij lek is. Ja. Dus ik zou het niet zelf doen. En is dat iets wat je vaak ziet fout gaan? Dat mensen toch niet overal het goede dubbelglas hebben? Nou, het goede dubbelglas, er is natuurlijk niet echt een fout dubbelglas. Maar wat ik wel eens fout zie gaan, is dat ze bijvoorbeeld haar plus-plus glas verkeerd omplaatsen. En dan is de warmtewerende folie die aan de binnenkant hoort te zitten, die zit dan per ongeluk aan de buitenkant. Ja, dan heb je minder isolatiewaarde. Ja. En meer verlies. Ja. En we hoorden Johan, hè, die zijn gevel heeft geïsoleerd met EPS-platen. Is dat de juiste manier om die gevels te isoleren? Dat ligt aan hoe hij het gedaan heeft. Ik denk, als ik het zo hoor, dat hij het van binnenuit gedaan heeft. En dan is heel belangrijk dat je zorgt dat er geen condens door je isolatiemateriaal heen plaatsvindt. En dus dan is een dampdicht isolatiemateriaal het meest belangrijke, dat je dat toepast. Maar hoe pas ik dat toe? Dampdicht isolatiemateriaal, wol, een isolatiedeken, dat kent iedereen wel. Ja. Daar gaat al je damp wat in de lucht geproduceerd wordt, die gaat er dwars doorheen. En dan komt het bij je koude muur terecht en dan gaat het condenseren. Dus je moet een isolatiemateriaal aan de binnenkant aanbrengen wat dan dicht is. Of een folie ervoor aanbrengen. Duidelijk, praktische tips. Dankjewel Peter Borgers voor nu. Ik spreek je later deze uitzending. Ja. Zometeen antwoord op de vraag of de gemeente precariobelasting mag heffen over de periode dat jij niet in dat huis woonde. Maar nu het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Op een bouwplaats bij station Delfzijl is net als gisteren asbest gevonden. Het gespecialiseerd bedrijf dat nog bezig was met het opruimen van het asbest van gisteren ruimt ook die nieuwe vervuiling op. En dat asbest van gisteren was dan neergelegd door anti-windmolenactivisten. Zo'n 100 gele hesjes hebben in Hilversum betoogd bij het gebouw van het NOS-journaal. Ze beschuldigen het journaal van fake news en gingen buiten voor het gebouw in gesprek met hoofdredacteur Gelauf. En ook in andere plaatsen als Rotterdam en Middelburg waren gele hesjes actief. De gevestigde politieke partijen moeten serieus in gesprek gaan met Forum voor Democratie. Die oproep doet Henk Bleker, oud-staatssecretaris en oud-partijvoorzitter van het CDA. Bleker was de gast op de ledendag van Forum voor Democratie. En de explosieve opruimingsdienst van Defensie heeft in Purmerend een handgranaat meegenomen. Die granaat lag op straat, in de buurt van een shisha-lounge en een koffieshop. En in verband met die vondst werd een deel van het centrum van Purmerend afgesloten. Met Mischa Blok. Je luistert naar jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Zometeen in de belofte nooit meer wagenziek, dankzij de eerste bril die reisziekte voorkomt. Een heel bijzondere bril, zonder glazen, maar wel met 4 ringen met blauwe vloeistof erin. Te koop aangeboden door autofabrikant Citroën. Je koopt een huis in Wageningen. Je meldt je aan bij de gemeente als nieuwe bewoner en een paar maanden later krijg je ineens een brief van het waterbedrijf of je over de voorgaande 3 jaar eventjes precariobelasting wil betalen, terwijl je toen helemaal niet in Wageningen woonde. Mandy Roggeveen, advocaat bij De Vos en Partners. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, voordat we naar het verhaal van Jesse van Dam gaan luisteren die dit overkwam, wat is precariobelasting? Precario belasting is een belasting die een gemeente kan heffen voor het gebruik van de openbare grond. Zo wordt er bijvoorbeeld precario geheven over kabels, drinkwaterleidingen, terrassen en lichtreclames die zich op, onder of boven de openbare grond bevinden. Het is niet zo dat alle gemeenten de precario opleggen en zij zijn daartoe dan ook niet verplicht. Je kan het eigenlijk zien als een extra inkomstenbron van de gemeente, zodat ze haar algemene taken kan uitvoeren. Ja. De precario op kabels en leidingen in de gemeentegrond is in 2015 door de Wageningse gemeenteraad ingevoerd. En in 2017 is dit weer afgeschaft door onze minister. Maar door de overgangsbepaling mag de gemeente Wageningen tot 2022 de precario wel heffen. Dus dat is wel even van belang. Ja, en want we hebben ook even gekeken naar gemeenten in de buurt van Wageningen. En in Veenendaal, Ede en Reden betaalt de burger geen precarioheffing. Ga ik naar Jesse van Dam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij kreeg een brief van waterbedrijf Vitens. Wat moet jij gaan betalen over de afgelopen 3 jaar? Ja, in de brief staat dat ik ongeveer een bedrag van €76 moet betalen over het jaar 2016. Of over de jaren 2016, 2017, 2018. Maar er staat niet in de brief of ik nou in 2020 ook nog een stuk moet betalen van de voorgaande jaren. Ja, we hebben het eventjes voor je uitgerekend. En voor 3 jaar, voor de afgelopen 3 jaar, zou je dus €75 per jaar moeten betalen. Dus dat is €225. Terwijl je daar niet eens hebt gewoond in die periode. Nee, en in de brief staat ook niet dat er rekening gehouden wordt met de datum dat ik hier ben gaan wonen. En als ik bel, dan krijg ik eigenlijk gewoon tegenstrijdige berichten. Ja, want heb je een klacht ingediend bij Vitens? Ja, ik heb via de WhatsApp heb ik een klacht ingediend. En die zeggen ze van ja, dan moet je naar de gemeente toe. En de gemeente heeft heel duidelijk op hun website gezegd, ja, dan moet je bij Vitens zijn. En Vitens kan een klacht bij de gemeente indienen. Ah, dat klinkt als het kastje naar de muur. Ga ik even naar Judith Zuidenhout van waterbedrijf Vitens. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat u wilt reageren. Even beginnen met deze casus. Waarom stuurt Vitens Jesse een brief dat hij precario moet betalen over een periode dat hij helemaal niet daar woonde? Nou, dat is eigenlijk niet het geval. Wat we hebben gedaan is een brief gestuurd met daarin een uiteenzetting van hoe precariobelasting werkt. Mm-hmm. Dat wij zijn aangeslagen door de gemeente Wageningen over 2016, 2017 en 2018. En inderdaad, de uitleg dat in de tarieven per 1 januari 2019 verwerkt wordt. Dus het gaat eigenlijk pas in op dit moment. Dus die €75, dat is niet met terugwerkende kracht. Dat is gewoon het tarief geworden vanaf 1 januari. Maar het staat er heel erg onduidelijk, hè? Ik zal eventjes een stukje voorlezen. Uw gemeente heeft ons over de jaren 2016, 2017, 2018 een aanslag opgelegd. Dit bedrag verdelen wij over uw rekeningen in 2019 en 2020. Het bedrag voor 2020 berekenen wij zodra wij de aanslag voor dat jaar van uw gemeente ontvangen. Dit is echt niet te begrijpen hoor, voor een consument. Nee, dat klopt. Je moet wel haast fiscaal jurist zijn om dit te begrijpen. Ja, dat realiseren wij ons ook. Het is ook gewoon een heel vervelende vorm van belasting, hè, precarioheffing. Zoals die advocaat zojuist al zei, het is afgeschaft. De gemeente maakt nog gebruik van de overgangsregeling. Dat is hun recht, dat kunnen zij doen. Maar het betekent wel dat het inderdaad een intransparante belasting is die meelift op de drinkwaterrekening. Ja, en dat het dus gewoon wel die drie keer €75 is. Nee, die je moet betalen, €225. Nee, we hebben met de klantenservice gebeld van Vitens. En die heeft ons dat bevestigd. Maar ik ga eventjes verder naar Mandy Roggeveen van De Vos en Partners. Ja, Jesse woont dus pas sinds juli 2018 in Wageningen. Is het terecht dat hij over de afgelopen 3 jaar precario moet betalen, terwijl hij toen nog helemaal niet daar woonde? Nee, dit is naar mijn mening absoluut niet terecht. De gemeente Wageningen geeft op haar website zelf aan dat Vitens de precario doorbrekend per aansluiting. En dat de burger ook pas mee gaat betalen aan de precario vanaf het moment dat hij of zij klant is bij Vitens, maar ook dat hij staat ingeschreven in de gemeente Wageningen. En als het niet het geval zou zijn, als het ook niet op die manier doorbelast wordt, dan zou naar mijn mening ook wel echt de rechtszekerheid in het geding komen. Dus in het geval van Jesse is hij naar mijn mening pas precario verschuldigd vanaf juli 2018. Dus hij zou dus in 2019 maximaal voor 6 maanden over het jaar 2018 moeten betalen. Ja, dat is duidelijk. Judith Zuidenhout van Vitens. Wat is hier fout gegaan? Nee, dit ligt echt anders. Kijk, wij zijn een semi-publiek bedrijf. Hè? Wij leveren drinkwater. Dat is een eerste levensbehoefte. Dat doen wij betrouwbaar en betaalbaar. Daar zijn wij trots op. Die betaalbaarheid is voor ons ontzettend belangrijk. Hè? We betalen in Nederland 1 euro per 1000 liter water. Wij hebben dus een kostendekkend tarief. Het is een publiek goed. Daar zijn we ook heel trots op. En dat betekent dat wij 1 keer per jaar de tarieven vaststellen. En in het tarief is eigenlijk verwerkt wat het kost. Dus per 1 januari 2019 hebben we het vastgesteld dat dit het tarief is. En die kosten zijn gemaakt in 2018. Dus dat is logisch. Kijk, we hebben geen kristallenbol. Wij kunnen niet in 2015 bedenken, er komt een heffing aan eind 2017, waarvoor wij kosten maken in 2018. Dus het wordt pas geheven per 1 januari 2019. En wat ook maar dit nog is toch echt onbegrijpelijk? Ja, dat begrijp ik. Want dat klopt. Dat is ook een hele ingewikkelde kwestie. Ik snap er hier niks van. En ik zie wel gewoon, ik heb hier de briefvormen die de consumenten krijgen. Nogmaals, uw gemeente heeft ons over de jaren 2016, 2017, 2018 een aanslag opgelegd. Dit bedrag verdelen wij over uw rekeningen in 2019 en 2020. Ja. Dus deze meneer moet betalen voor de afgelopen 3 jaar. Ja, die hebben zij ons opgelegd. En ja, wij leggen de tarief maar daar vast. Heb ik als consument geen boodschap aan. Onze aandeelhouders. Hoe dat zeg maar zit tussen gemeente en Vitens. Ik krijg als consument een brief of ik eventjes wil betalen voor jaren dat ik daar niet heb gewoond. Ja. En ja, dat mag niet, hoorden we net zeggen, de advocaat. Helaas mag dat wel. Hè? En daarbij, de opbrengsten gaan ook nu naar de gemeente. Dus de opbrengsten komen ten bate aan de mensen die nu in Wageningen wonen. Het zou heel vreemd zijn als wij, overigens is het praktisch echt onmogelijk, als wij op zoek zouden gaan naar mensen die daar in 2016 woonden. Ja, maar dat lijkt me heel simpel. Nee, het is want toch gewoon zij krijgen niet van de baten van die opbrengsten. Waarom klopt jullie administratie niet? Waarom weten jullie niet dat die man, zeg maar, die nu die precariobelasting moet betalen over de afgelopen 3 jaar, dat hij daar helemaal niet gewoond heeft? Dan is er toch iets mis met jullie administratie. En daar heeft het helemaal niets mee te maken. Het gaat om het tarief. Het is een kostendekkend tarief. En het zit dus in de kosten per 1 januari 2019. Voor de afgelopen 3 jaar. Ik ga even naar de advocaat, Mandy Roggeveen. Ja, wat vindt u hiervan? Ik vind het, als ik het zo hoor, vind ik het ook ontzettend onduidelijk hoe het allereerst in de brief staat, wat voor de consument gewoon niet te begrijpen is. Het had allereerst veel duidelijker uitgelegd moeten worden. Ja, dat herkennen wij ook overigens. Ja, ja, en daarnaast vind ik het ook, de uitleg vind ik ook niet helemaal duidelijk. Want volgens mij, juist via een gemeente, kan je heel duidelijk zien wie er ingeschreven staat in een gemeente, in welke periode. Ja, dat periode lijkt me ook, ja. Dus dat diegene moet de belasting opgelegd worden die toen ingeschreven staat. En deze meneer, wat ik al net aangaf, de rechtszekerheid is hierbij gewoon niet te waarborgen. Het beste zou zijn geweest als de gemeente direct dit had gegeven bij zijn eigen inwoners. Dan krijg je dit soort vertragingen ook niet. Dus dan was het opgelost geweest. Maar dat de communicatie onduidelijk was, dat erkennen wij zeker. Nou ja, en dat het dus onterecht is. En dat de consument niet de dupe van ervan moet zijn dat de gemeente dan wel Vitens en administratie wellicht niet op orde heeft. Ik denk dat dat ook een belangrijk punt is. Precies. En nou, we hebben geen inzicht in de GBA hoor. Dus het is echt een ingewikkelde kwestie wat dat betreft. Ja, maar de consument heeft daar geen boodschap aan. Ja, dat realiseer ik mij. Aan het gesteggel tussen gemeente en het waterbedrijf. De consument krijgt gewoon een rekening voor iets waar hij niet voor op hoeft te draaien. En dat wordt nog ook eens gepresenteerd in een brief die echt onleesbaar is. En u krijgt net te horen van, nou, het is niet terecht dat deze consument daarvoor op moet draaien. Vervolgens is onduidelijk, waar moet de consument zich melden met een klacht? Er wordt van de Vitens, wordt hij naar de gemeente gestuurd, gemeente stuurt hem weer naar Vitens. Waar moet hij terecht? Ja, nou, als het gaat over precario-heffing en het waarom van het invoeren, moet de klant terecht bij de gemeente Wageningen. Als het gaat om vragen over de rekening, dan moeten zij bij ons terecht. Kunnen zij bij ons terecht. Ja. Ja. En we hebben Jesse sowieso nog aan de lijn hangen. Het lijkt me heel makkelijk om dit nu op te lossen, toch? Ja, Judith Zuidenhout? Ja, nee, het spijt me ontzettend, maar het tarief per 1 januari 2019 is het tarief. Dus helaas zult u dit jaar €75,15 via onze rekening aan de gemeente Wageningen moeten afdragen. Maar het mag niet. U hoort net de advocaat zeggen, het mag niet. Jullie mogen niet over de afgelopen 3 jaar een belasting heffen, terwijl hij daar niet gewoond heeft. Ja, ik begrijp dat nu de opinie is van de advocaat. Maar helaas, het mag wel en zo werkt het helaas wel. Het is geen leuke boodschap en het is ingewikkeld. Nou, het is ook een boodschap die niet klopt. Ja, nou, wat ons betreft was precario überhaupt niet geheven in deze gemeente. Wij zijn tegen precario-heffing. Juist omdat het zo intransparant is, omdat het ingewikkeld is, omdat wij extra kosten maken en de lastenverzwaring van deze extra belasting nog eens groter wordt. Dus Mandy Roggeveen, wat adviseert u de consument in dit geval? Ik adviseer Jesse inderdaad om een officiële klacht in te dienen bij Vitens. Het klopt inderdaad dat Jesse niet terecht zou kunnen bij de gemeente, want de gemeente legt het op aan Vitens en Vitens berekent het door. Er is hier naar mijn mening duidelijk iets misgegaan bij de doorberekening. En er wordt hem dan ook een te hoog bedrag in rekening gebracht. Dus daarom zou hij een klacht in moeten dienen bij Vitens. Het bedrag wat overigens telkens genoemd wordt is incorrect. Die €75,15, nou, dat was voor dit jaar. Ik heb hier een brief en er staat gewoon duidelijk over de afgelopen 3 jaar... en dat het €75,15 klopt, is per voor jaar. 2019. Maar ik zou, als ik jullie was, sowieso die brief aanpassen en gewoon in normale mensentaal dit kenbaar maken. Dat en ook ervoor zorgen doen. Dat het klopt. Ja. Dat mensen niet onterecht kosten betalen. We hebben de gemeente Wageningen ook gevraagd om een reactie. En de gemeente zegt niets te kunnen doen voor Jesse. En de gemeente vindt niet dat er met terugwerkende kracht belastingen worden opgelegd. En voor mensen die op bijstandsniveau leven, wordt er gewerkt aan een compensatieregeling. Dank Judith Zuiderhout van Vitens en Mandy Roggeveen van De Vos en Partners. En Jesse, heel veel succes met het indienen van een klacht. En op nporadio1.nl kun je dit verhaal nog eens teruglezen. Be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. We had a way you never tell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. Got that power over me. Whoa. I know that I let it down, oh. Let it down, oh. Got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. Got that power over me. My mind, the only one I know, the only. Dermot Kennedy, Power Over Me. Radar met Micha Blok. In De Belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt die op de verpakking staat of waarmee wordt geadverteerd. En vandaag is dat de Citroën van autoproducent Citroën. De eerste bril die reisziekte voorkomt, staat erbij. En de bril bestaat uit 4 cirkelvormige buisjes waarin een blauwe vloeistof schommelt. Nou, even bellen met de klantenservice van Citroën en vragen hoe die bril tegen wagenziekte nou precies werkt. Ik weet dat ze, van wat ik vernomen heb, is dat het in ieder geval wel werkt. Maar hoe of wat, dat durf ik eigenlijk nog niet te zeggen, want het is ook nog heel nieuw voor ons. Ja, maar volgens de website van Citroën is de bril al sinds 5 juli te koop. Nou, even bellen met de Citroën-dealer. Hebben jullie al gehoord dat er een nieuwe bril tegen wagenziekte is? Ja, dat klopt. Nou, ik heb hem nog niet. Citroën zou hem afsturen, zodat we hem ook konden testen. Maar ik heb hem nog niet gezien. Ja, wel verstandig om zoiets te testen. Nou, terug naar de klantenservice van Citroën. Want wat kost die bril tegen wagenziekte eigenlijk? Oh ja, nu zijn ze €99. Nou, dat is nogal wat. De klantenservice van Citroën liet ons later per mail nog weten dat de blauwe vloeistof in de 4 ringen rond de ogen als het ware de horizon reconstrueert, waardoor het conflict tussen de zintuigen wordt opgelost. Jelte Bos is bewegingswetenschapper bij TNO en de VU, weet alles van wagenziekte. Goedemiddag. Goedemiddag, Micha. Ja, kan deze speciale bril reisziekte voorkomen? Het zou kunnen. Het idee erachter is goed. Hè? Want als je in een auto zit en je kijkt naar buiten en je ziet de horizon, hè, dat is op schepen is dat ook bekend, als je buiten staat en je kijkt naar de zorghorizon, dat je dan minder last hebt van bewegingsziekte. Dus in principe zou het kunnen werken. Ja, zou kunnen, maar ja, u weet het niet zeker. Nou, ik heb een beetje mijn twijfels, want hij laat eigenlijk maar 2 kantelingen zien. Dus als je met je hoofd van links naar rechts kantelt, dan blijft dat vloeistof, de blauwe vloeistoflaagje, blijft horizontaal. En als je met je hoofd van voor naar achter gaat, dan zitten er aan de zijkant zitten ook ringen. En daarin zit ook die blauwe vloeistof, dus dat zou je dan ook kunnen zien. Maar het punt is dat als je in de 3D-wereld beweegt, dan heb je niet alleen 3 bewegingen, zeg maar, van voor naar achter, links, rechts en boven naar onder. Maar je kunt ook nog rond 3 assen kun je draaien. Hè? Dus als je met je hoofd kantelt, dan is dat een draaibeweging. Ja. Deze bril laat alleen maar 2 draaibewegingen zien, terwijl je in werkelijkheid eigenlijk 6 bewegingen kunt maken. Dus van de 6 bewegingen laat hij er maar 2 zien. En dan is er ook nog een probleem, dat als je met die bril op met je hoofd van links naar rechts beweegt, dan kantelt die vloeistof ook. En dat is dus niet zoals je echt beweegt. Dus hij laat eigenlijk ook nog foute beweging zien. Ja, precies. Want wat is eigenlijk de reden waarom je wagenziek wordt? Het heeft eigenlijk te maken met het gaan en staan. Als mens kunnen wij rechtop lopen. Nou, dat is nogal een hele kunst. Daar heb je allerlei zintuigen voor. Je ogen, je evenwichtsorganen en je binnenoor. Dat zijn 2 hele belangrijke zintuigsystemen die daarbij helpen om rechtop te kunnen blijven staan en te kunnen lopen. En als die informatie, als die tegenstrijdig is, dan heb je daarmee een probleem. En dat probleem, dat uitzicht door misselijk kunnen worden. He, zit je in een auto en lees je een boek, dan zie je geen beweging, maar je voelt dat wel met je binnenoor. Dus daar heb je een probleem. Ja. En het idee is dat die bril daarbij zou helpen. Ja, want wat die bril, daar heeft u zeg maar twijfels over. Nog eventjes kort, wat werkt dan wel tegen wagenziekte? Wat werkt zeker? Nou, naar buiten kijken is eigenlijk het allermakkelijkste wat je kunt doen. Het is ook met kinderen. Het zijn met name kinderen die last hebben van wagenziekte. Dus kinderen moet je natuurlijk ook voor de veiligheid op een stoel verhogen zetten. Maar ook zorgen dat ze dan naar buiten kunnen kijken. Mogen ze er nog niet voor inzitten, dan zou ik de gevoeligste midden op de achterbank zetten, zodat hij tussen de ouders door kan kijken naar de weg voor je. Mm-hmm. Dat helpt ook al. Nou ja, bij kinderen is een pilletje natuurlijk altijd ook een optie. Je wordt er wel suf van, dus voor volwassenen is dat misschien ietsje minder geslaagd. Maar voor kinderen wel lekker rustig. Ja, toch? Precies. Ja. Ja. Nou, ja. Dank voor deze praktische tips. Professor Jelte Bos, bewegingswetenschappen bij TNO en de Vrije Universiteit. Natuurlijk hebben we Citroën om een reactie gevraagd en de autoproducent zegt dat uit testen bleek dat 95% van de gebruikers er baat bij had. En heel toevallig besteedt de Volkskrant vandaag ook aandacht aan de bril en ze hebben de bril getest, maar geen succes. Kom je nou een product of reclame tegen waarvan je denkt, komen ze die belofte wel na? Mail dan naar radaradio@avrotros.nl. Hoe zorg je voor een goede isolatie van je huis? Dat wil ik vandaag van je weten. En bouwpatholoog Peter Borges zit hier, heeft alle antwoorden. Eerst even naar de reacties, want er is flink geappt via de Radio 1-app. Henning die vraagt zich af, welk materiaal kan ik het beste tegen de onderkant van mijn benedenburen doen om de kruipruimte te isoleren? Tegen de onderkant van mijn benedenburen? Ja. Dus zeg maar, ik ga ervan uit, zijn vloer dan? Ja, zijn vloer. Ja. Dat is het beste. Kun je daar iets van een folieachtig materiaal doen of een PUR-isolatie? Dus iets waar vanuit de kruipruimte geen vocht meer in je constructie kan komen. Ah. Dus een gesloten systeem, zo noemen we dat. En geen wol. Geen wol. En Peter Burger vraagt zich af, ik heb een huis uit 1925 gekocht. Is spouwisolatie mogelijk? Dat moet even onderzocht worden, maar die huizen hebben vaak wel een spouw. En elke 2 centimeter die je al kan isoleren, helpt al behoorlijk. Dus als je een spouw van 2 centimeter hebt en de gevels zijn geschikt om na te isoleren, dan is dat zeker interessant. Oké, Martijn die vraagt zich af, we hebben geen luik om onder de vloer te komen. Hoe kunnen we onderzoeken hoe we de vloer kunnen isoleren in onze jaren 30 woning? Als je er dus niet onder kan komen. Ja, dan zou je of toch een luik moeten maken. Of misschien met een warmtebeeldcamera eens kijken, hoeveel verlies heb je nou door je vloer? Ja, dus dan moet dan toch een soort van extra hulpmiddel. Dat zie je dus niet zomaar. Nee, niet zomaar, nee. Nee, want nog even voor de duidelijkheid. Welke delen van je huis kun je nou isoleren? Eigenlijk alles wat grenst aan de buitenlucht. En dan noemen we een kruipruimte, noemen we ook buitenlucht. Want als het goed is, heerst in de kruipruimte ongeveer dezelfde temperatuur als buiten. Dus je gevels, je dak en ook je vloer. En als je nou een gewoon rijtjeshuis isoleert, hoeveel geld, hoeveel kost dat? Wat zijn de kosten? Nou, na isoleren, dat varieert tussen de zeg maar 20 euro, 15 euro kan het zelfs al met vlokken. En met purschuim kost het 35 euro. En dat is helemaal afhankelijk van hoe jouw steen is. Want is die heel erg goed waterdicht of niet? Daarvan is afhankelijk welke manier je dat het beste kan doen. Het varieert dus. Ja, en als je nou een huis gaat bezichtigen om te kopen, hoe kun je dan zien hoe het ervoor staat met de isolatie? Nou, als het goed is, heeft elk huis tegenwoordig een energielabel. Maar die zijn standaard bij de oudere huizen allemaal op F of G gezet. Dus alsof het niet geïsoleerd is. En dan weten de bewoners vaak wel of het nageïsoleerd is of niet. En anders is het een kwestie van met een warmtebeeldcamera kijken of op een aantal plaatsen in de spouw kijken met een kijker. Ja. En dat kun je mensen vaak niet zelf. Maar energiebedrijven willen dat vaak vrijblijvend komen doen. Oké. En wat kun je nou zelf doen als je al een huis hebt en je wilt je isolatie verbeteren? Zonder dat je daar iemand voor gaat inhuren? Nou, het eenvoudigste is bijvoorbeeld je dak isoleren van binnenuit. En dan moet je wel zorgen dat je... Bij een schuindak is dat vrij eenvoudig. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat de ruimte achter je isolatiemateriaal goed geventileerd blijft. En dat is bij een schuindak te doen. Maar daar haal je veel winst uit, want warmte stijgt en dus veel energie gaat door je zoldervloer heen en ook door je dak heen. Ja, dus begin bij je dak? Begin bij je dak, ja. En als je een vliering hebt waarbij je dus de vliering niet gebruikt, doe dan je vloer, je zoldervloer. Ja. En kun je ook je huis te goed isoleren? Nou, te goed isoleren niet, maar zorg er wel voor dat je blijft ventileren. Dat is vaak, door isoleren verdwijnt vaak allerlei tocht die er normaal gesproken is in huis. En tocht is ook een vorm van ventileren. En dan moet je er wel voor zorgen dat je goed blijft ventileren. Dus over-isoleren kan je eigenlijk niet echt. Als je maar zorgt dat je ventilatie in orde blijft. En tot slot, heel kort, welk isolatiemateriaal moet je nou gebruiken? Daar kregen we veel vragen over. Dat ligt een beetje aan waar je het gebruikt. Maar de beste isolerende materialen zijn bijvoorbeeld gesloten cellen. Dat is bijvoorbeeld purschuim. En de minder goede is een isolatiedeken, maar dat is wel veel goedkoper, wol. Dus het ligt helemaal aan, wat wil je gaan isoleren? Wil je het zelf doen of niet? Want een isolatiedeken zelf kan je heel makkelijk aanleggen op je zolder. Maar purschuim zelf, dat is heel lastig. Dank. Peter Borgers van het Bureau voor Bouwpathologie. En alle tips kun je teruglezen op nporadio1.nl. Maandag is Radar er weer op tv met Antoinette. Gaat het over drugsafval. Je ziet het maandag om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1. Zometeen het NOS-nieuws gevolgd door WNL op zaterdag met Margreet Spijker. Te gast zijn Amerika-deskundige Raymond Mens en Hand en Broeken. En hiermee praat Margreet over de noodtoestand in Amerika. En dit was Radar voor vandaag. Je kunt ons altijd mailen met tips radar@avrotros.nl. En we zijn altijd online natuurlijk. Dit is de Radarlijn. Vertel ons wat jouw ervaringen zijn als consument. Nou, ik bel dus over de postbodes. Iedere keer als die een pakketje voor mij hebben, dan vragen ze aan mij: maar goh, ik heb hier nog 4 pakketjes. Mag ik die bij u achterlaten? Want die mensen zijn niet thuis. En dan zeg ik, natuurlijk mag dat. Dus dan neem ik die pakketjes in. Dus dan komen die mensen s'avonds dat pakketje ophalen. En dan zeg ik, ja, ik heb er expres vrij voor genomen. Ik was gewoon thuis. En de ander zegt ook, ik was gewoon thuis. Dus ja, ik vond dat vreemd. Dus toen had ik van iemand gehoord van, ja, dat die mensen op pakketje betaald worden. Ja, dat is natuurlijk voor ons klanten niet zo prettig. Want je krijgt eigenlijk iedere keer maar veel pakketten in je toegestopt. En dan van alle kanten komen de mensen dan bij jou de pakketten ophalen. Ja, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Mijn vader zit in een verzorgingstehuis. En hij voelde zich niet lekker en de arts die had voorgeschreven dat hij dan maar een paracetamolletje moest nemen, want hij kon voor de rest ook niks vinden. En nu kreeg ik een rekening van die arts en daar stond op een doosje paracetamol, €4,19. Daaronder stond ter handstelling plus begeleidend gesprek €17,35. Eén doosje paracetamol van 1000 milligram komt daardoor op €21,54. Ja, ik vind het te gek voor woorden. Wil jij ook een bericht inspreken? Bel dan de Radarlijn 035-671-7000. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. Er ligt een kogelhuls, er ligt een plas bloed. Is het wel zijn bloed? Heeft hij dat niet in scène gezet? Wat is daar gebeurd in 2012 in het kasteeltje in West-Vlaams-België? Er was niks. Er was zelfs geen lichaam. We wisten zelfs niet of het een moord was. Eigenlijk was het een kasteelverdwijning. Deze week in Radiodoc, de kasteelmoord. 2 weken na de verdwijning wordt het doodgeschoten lichaam van Stijn eindelijk gevonden. Het werd mysterieuzer en mysterieuzer. In een put bij een boshut, niet ver van het kasteel. Morgenavond om 9:00 in Radiodoc, de podcast De Kasteelmoord. Wat is hier aan de hand? Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland.